Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir hafta sonrasında bir yeni Devinim programında daha sizlerle birlikteyiz değerli müseverler. Aslında bir haftadan ziyade bir yıl geçti diyelim. Çünkü Devinim bugün Radyo Havan'da seneyi devriyesini kutluyor. Geçen sene 1 Şubat 2013 tarihinde başlamış olduğumuz Devinim programlarına hızla devam ediyoruz. Devinim her hafta Radyo Havan'da saat 17'de Perşembe günleri sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Ben Fatih Güçlü, Devinim'e hepiniz hoş geldiniz diyorum. Değerli müseverler, bugünkü programımıza İrlanda'nın ünlü bayan vokallerinden Enya ile başladık. Sevilen melodisini sizler için seslendirdi Wild Child. Ve şimdi de sırada bir duayen var. Enrico Macias'tan dinleyeceğiz. Le Faux Esperance, Concord Club Mix. Tara Ünlü Fransız yorumcu ve besteci Jan Tiersen'den dinledik değerli müseverler. Le Vals de Monstre. Ve şimdi de sırada Enigma grubu var. Ünlü Alman sanatçı ve prodüktör Michael Kroeter'in önderliğinde kurulan grubu 1990 yılı çalışmaları Mea Culpa ile dinleyeceğiz. Bu parçanın Fading Shade mixi olarak tanımlanan mixi sizlerle. Sevgili dinleyiciler, programımız ünlü İngiliz besteci ve prodüktör Andrew Lloyd Webber'ın bir eseriyle devam ediyor. Bir zamanlar kendisiyle evli olan Sarah Brightman ve Steve Harley'in vokalleri eşliğinde dinleyeceğiz. Phantom of the Opera Extended Remix Version. sing, sing our strange duet. De sırayı Alison Moye ve Vince Clark ikilisinden oluşan İngiliz yazı grubu alıyor. Sevgili dinleyiciler, State Farm isimli parçalarının Madhouse mix'ini dinliyoruz. Hadaway'den dinledik değerli müsteverler. 1990'lı yıllarda listeleri alt üst etmiş parçasını sizler için seslendirdi. What is Love? 12 inch mix. Ve şimdi de sırada Jewel var. Intuition isimli parçasını Todd Terry tarafından remixlenmiş hale dinliyoruz. Teasin House Mix. Artarken sırayı ünlü bir dans parçası alacak şimdi de değerli müsteverler. Curtis Mantronic Presents Shamonix grubundan dinleyeceğiz. How Did You Know 77 Strings Vocals. We'll be right back. Severler, programımızın sonuna yaklaşırken sizlere 1990'lı yılların son diliminde ortaya çıkan ve 2000'li yılların başına kadar devam eden Progressive House türüne ait örnekler vermek istiyoruz. Bu türün ilk örneğini Interflow grubundan dinleyeceğiz. Story Real Satoshi Tommy Remix. önceki parçanın remixine imza atan Satoshi Tomi'yi bu sefer kendi parçasıyla dinleyeceğiz değerli müseverler. Love in Traffic, Satoshi's Dark Path Mix. Yeah. Değerli müşteriler, böylece bir devinin programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızın son parçasını ünlü Amerikalı Latin kökenli bayan sanatçı Gloria Estefan'dan dinleyeceğiz. Heavens What I Feel isimli parçasının Trouser Enthusiasts Neandertal Trust Mix'i sizlerle birlikte olacak. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelebilmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diyorum değerli müşteriler. Müzikle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.